پس د منافقون نه د په نزول کې او دې کې په د سورت حدید نه راوړه یو دیو جن چې مخ کې انفاق په سبیل الله ذکر شو جهاد په سبیل الله سورت مجادله کې رد رسمنو کوي چې دا رسوماتم داس د دین خلاف شي دین ځان ساته دمدار چې مخ کې د سورت پاول کې توحید او دلائل ذکر کړډیر په کثرت سره نو دې سورت کې زجر ذکر کیا خلق له چاغي انکار دي توحید نه بل دا او چلته وی کنا چې سبا کې هدایت وایله شو فمنو موحتد اصف فاسقان شو نو دې سورت کې واغ دو قسمه کې اغیو نم تبک نم کی دیو تا جحذب اللہ او بل تا حذب الشیطان نمونے والا کیفو دیم داو چاہی کی ترغیب جہاد تاو نو دیکی زواجر دا منافقانو ذکر او بل داو جی اوہو معکم اینما کنتم یہ وچا اللہ عرضے کی تفسر دے سورہ مجادلے کے اوپی تفصیلو کی جما يكون من نجوى ثلاثه لا ورابعهم ولا خمسه الا وسادسهم او بلغي کوي چې كل وعد الله الحسنى هر یو سره الله وعده جنت کړی ده په دې صورت کې وداري جنتيانو تفصيل سره بشارت ذکر کړي چې الله وي داخل کی جنت ته سوره مجادله کې هم دوی سي دي اول یې څو سوار له سوياتونو کې حضرت احمد هغه نه تر اخره پورې و خلاصه دار چې اول یې څو سوار له سوياتونو کې با اول رد یو رسم باطل کوي چې په جاهلیت کې و بیا ورپسې درې قیدی بیانې یا ایو الذین آمنو یا ایو الذین آمنو پنه هم کې یو لسم کې دو لسم کې پدا ولې سوا اځم کې بیا زواجر د منافقانو فینزلس قباحتونه او بیا سره مقابله کې د مؤمنانو بشارتونه نو صورت ممتاز پرد درس می باطل د جاهلیت هغه رسم ذکر کوي او په دې دریو خطاباتو د مؤمنانو سره یا قواعد و ته بیانې بسم الله الرحمن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير رسول الله صلی الله علیه وسلم وخت کې حضرت عائشہ صدیقہ وی چې زوم کورما نبی علیہ السلام او زنانہ رااله چې دا غینو مو خوله بنت سالبه او دا خاون نوم یې اوس ابن صامت رضی الله عنه اړیر وخت وسره تیر شو بیا اخری عمر کې وا ناغی تا دی خاون ویلیو چطا پا ما باندی نمور پا شانتی او پا جاہلیت کی جب اچا دا اوی دی بس مور شوکا نا او بس بیا خبر ختم شو دا خزی نمور جوڑا شووی دا دی دا پار بیا اس مسئلہ نو تو دارالا و نبی علیہ السلام تیوی چی ما تیدا سویلی دی ما تیدا سویلی او زما بچی دی نو چود جدائی راشی نو کزان سر ایکو ما نو زائی بشی چپلاری نی کنو او کاغا سر ایکو ما نوگی بشی اگا بول سور کئی نو تما تا پا دی کسا حل اوکایا پی نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بوئی چا پا دی کما تا سخاص حکم ندی نازل شوی او بس زما خدا خیال لی چی ته په زبانې د عمر د پار حرام شوي په جوړ دی کې باغې چغې کړې او اسمان ته به لا سوچت کړو چې الله ته زما په حق کې څه فیصله وکړي کنه. دا آیاتونه نازل شو ا فیصله رااله یقینا واوري د الله خبره داغه خزي زنانه تجادلک چې تاسو ری باس کو فی زوجها په حق د خپل خاون کې وتشتکی الی الله چې ستانه محرومه شو نبی به الله ته فریاد کو والله یسمع تحاورکما الله اورید الاستاسو سوال جواب ان الله سمیع بصیر بشک چې الله اوریدون کې دی ګور اوریدون کې دی ښا عائشہ وی چې زه ما به دې خبره پوره نه اوریدا چې دی نبی صلی الله علیه وسلم تسوی کنه او الله رب العزت هو سع سمعه الاصوات داغنه خبره خطا کیږي ښا داغنه چا خبره نه خطا کی ګوره الله واورید داغي خبره ولیدونکو دي فارسبان الذين يظاهرون منكم من نسائهم هغه کسان چې دقه سي خبره وکي زهارو کې پتا زوکي تخفل خذو سرا او توي چې ته په ما باندې پشان د مور یادا سره ما هن امهاتهم چری ندی داد دی مهندی ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم ندی مهندی دی سکا مگر اگا چی دی ازی گولی دی اگا دی مهندی او دخلی دو وجه نخدا مورو نگر دی دخوا ندقی خبر الاتبار نشتا او دورا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا او بیشک دی خلقو وینا اکلان دداسی او خبری چه اغا دروغ دی او گناه دی مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ گناه دی او دروغ دی دانیم گناه انگار کو او بیشک اللہ آفا کون که او بخشش کون که دیم چه اس پتہ نی چاہتا ناخو گناہگار نئے پا دی باندھا نو سی ایک کفارہ بیانی چی چا دا سی اوئی پا گا باندھا با کفارہ رازی چی اگا دا کی نو خضا دا کوری جوڑ دے و ایس پاکی نشت فاللزین آئی ظاہرون من نسائیم اگا کسان چی زہارو کیم پلو بی بیانو سراسم یعودون لما قالوم اب یا واپس کی گی دا خپل خبر ناخ پیمانشی دوست نیم پوشوی اماردی فتحریر و رقبتن فدبان دی لازم دی چه ازاد کی یو غلام یا وینزا چه اغا وقت کی باو من قبل این یتماسا مخ کی دمی لاوی دو نخوا دو مخ کی ازادی ذالکم تو عزو نبی اللہ ویزا چه ما تاوستا بیانو کو فدیس را تاوستا واز کولی شیم او اللہ استاذ پا عملونو خبردار فمن لم یجد آسوک چنو ممی وینزا و غلام لکه دی وقتی کم دی ناغا بیا سنگا کفارا ورکی فسیام و شہرین متتابعین فدبان دی دومیاشت روجی دی پر لپسی چوٹی وپکی نکی خوا من قبل این تماسا دا دومیاشت روجی با پورا کئی پس دا غیبا ملاوی گی مخ کدو ملاوی فملم یستا توی آسو چی طاقت نلری چی دومیاشت روجی ہونی سی فیتام ستی نمیس کینا دبان دی لازم دی چشپی تتا نمار کی دا کفارا و دا زیحار و خوا ذالکا دا حکم چی اللہ نازل کو لتومنو باللہ و رسولیم چتا سو ایمان راوله پالا باندې او د الله پیغمبر باندې چغی تسویلی وتلک حدود الله دا د الله احکام دي مضبوط پولی دي حدود قائم کړی دي او څوک چې انکار کوي نو دا غیظ لپاره عذاب دې درناک. ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چې خلاف کوي د الله او د الله د پیغمبر دا احکام نه مني يحادون ځان نه حدود جوړي او د الله حدود نه مني کوبیتو خوار او ذلیل بشي کما کوبیت الذين من قبلهم څنګه خوار شي او کسان چې مخکې دینو وقد انزلنا آيات بينات ويفنا نازل كلي آياتنا واضحة او كافران دفعنا عذاب در سواكون كي يوم يبعثهم الله جميعا فاغر وز چلازي لرجوان دي كي طول قيامت كي فينبئهم بما عملو خبر بي كي فاغ عمل چكره احسواه الله الله ده دي اغا عرص شمار لي دي خپل علم کې پورا کړی دي ونسوه ادیر کړی دي ښا ډیر څه ير کړی دي خدای الله نه خو نه یری کنه الله پارس باندې دې حاضر ناظر علم تران ګوري تو ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض چې بشک الله پویږي پاسو چې پاسمانو کې دی او چې پزمکه کې دی غیب دان صرف الله دی. ما یکونو من نجوا سلاستن نوی جرگد خلقو د دریو تنو الا و رابعهم مگر اللہ سلورم دا دیده دا مانا کیچه و هو معکم این ما کنتم ولا خمستن دا پینزو تنو الا و سادسهم مگر اللہ شپگم دا دیده ولا ادنا من ذالکا ولا اکثر نو کم د دین او نو زیات د دین هر څومره چی الا هو معهم مگر الله ور سره دی اینما کانو چې دې کم دې کی ها کشپیو کروزی کار دې الله وی زور سره الله ار چا سره شریک دی ها هر څوک چې ګرګه شلو ته نه کده لسو ته نه کده دو اللہ دی سر پا دی جرگا کی شریک دیخا ار چا سر شریک دیخا خو اللہ سر شریک نشتا اغد شریکان نپاک دیخا سمع ینبیهم بما عملو یوم القیامة دیابا اللہ خبر کی دی لنا پاگی عمل چکڑے و پرد دا قیامت او اللہ پارس باندی پوئی گیم زجر علم تران گورتو الالذین آکسانو تانو عن النجوان چری من کړی شیو د جرګونه چې جرګي باندې کاوه مکاوه علی عمران کې ویو لا خیر فی کثیر من نجواهم چې دې منافقانو په جرګو کې خیر نشته ښا من کړیو وګور هغه بیا خپل کار کوي ثم یعودون لمن هو عنه بیا بیا راګرځي کار ته چې من کړی شیو دا غې نام پېتنا جونا بالاسم والعدوان فماسیت الرسول او جرگی کئی او پا گناہ باندی دا قتل جرگی کئی دا ڈاکی جرگی کئی دا جوارے جرگی کئی او دا غصی دا ظلم زیادی او دا غصی دا خلاف دا پیغمبر پیدا جاؤو کا او کل چتا تراشدہ منافقان حیو کا تا باندې بلشان ته سلام کوي ښا بلشان سلام بما لم يحييك به الله هغه چې الله داږي اجازه نه کړې الله ویل چې السلام علیکم دا وایي چې منافقان ورالو داږي وایي السلام علیکم السلام علیکم چې ګنې دې په ونه شي کنه سلام په دې وایي سام وی موت ګوردی داسې سلام کوي پتا خیری کوي تا ته ها او چې بیا سوال جواب ختم شي هر څو دی واپس دی نو یو بل سره بیا لګیای چې ګورم موږ ته څومره خیری وکړ کنه مونږه خو یې چې مونږ به روزه نه پانسو چې دا پیغمبر دی چې مونږ ته ته خیری وکړ مونږ خو یې چې مونږ به دې ځای باندې ډزو کوو بچاو دی اگو رئیس را سرونشو نبل بوتوی مردا او پیغمبر ندی کنا ترو جن دی کنا کدی پیغمبر وی و یقولون بیاوائی فی انفسهم پخپل مینز کے لولا یعذبنا اللہ بما نقول اللہ ولی مونگ لعذاب رانکا فاغ خیرو باندی چمونگ و توکلین تاورو دی نیک سڑی دی توی چاگت اصد با دی ردی ہوئے خلدی کاغاشی بیاروی گورو تماتنوی چدا گورو دیر پکیر سڑی دی ادو پس خبر مکاو گوری خلدی کاغاش وکانا تو گورو دا غزا وقت ندا دا غا وقت ندا کی در آروان دا خوا نیک سڑی دی تنوی چگن ایمانی منزو دسی او پابندی دا دینو ادو قرآنو ننا بد چه خیری ده توکلی استا خلک اگشوا ده قوی بزرگ سره ده خواه حسبهم جهنم اللاوی خلیکا گی تو تساجد ته او چاو دو تساجد ته ما ولزه جوڑ کرده کنا کافی دیده پار جهنم داخل بشی اغیطا دیر بد زیدرات لو ده دا قواعد ذکر کی اول یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا تناجیتم کل اجتاو جرگی کوئیم فلا تتناجو بالاسمی والعدوانی نو پتی جرگی مکوئی پا گناہو نسرا پا ظلمو نسرا پا قتلو نسرا او ظلم زیادے و معصیت الرسول او پا خلاف دا پیغمبر و تناجو بالبری والتقوان جرگی کوئے خوپا دی باندی چی چا سر احسانو کے چا سر ہم دردیو کے واتقوی اوزان بچ کے دو کفر او شرکنا او یری گئے دا اللہ غزاتنا چی غطبرا جمع کلیشیم انما نجوا من الشیطانی بے شک دا جرگی چی کا نا دا منافقانو دا اللہ وی دا شیطان جرگی دی خواہ ارزی چی او دا دې سره پار کوي لیاحذن الذین آمنو چې غم جن شي مؤمنان څه خبره ما برا بني ښا ادا منافقان به یو بل څه راځ کنه کینه ته دا خبر اپکا غستر غبا په لګوري مؤمنان ته ښا چېر مؤمنان مونږ ته وګوري وی چې بیا را تجربه کوي ور چې بیا وسه چلته چې غم جن شي مؤمنان فاللاوینا ولیس بیدوار ریمشین ندی دی ضرر ورکو ان کی دی مومنانو تا اس قسم مگر دا اللہ پا حکم چی اغس کری سمو قرر کری غبر آرسی خواه او خاص پا اللہ باندی اعتماد دی کئی مومنان تا یو قیدہ چی جرگی مکویر یا ایو اللذین آمنو ایمان والو اذا قیل لکم کل چویلی شتاستام چرتا پروگرامی چرتا اجتماعی مرگری رازی اویلشی چی تفسحو فی المجالسی چی ازاد ازاد کینے ازاد ازاد کینے پا مجلس کی خواہ چی سوک رازی چی اغیط زی پاکی کنے چی زی وطایی تنگ تا مکینے فی المجالسی ففسحو نو ازاد ازاد کینے یفسح اللہ لکم دو تعالی دعا کی اللہ و تاصل پاغا تنگ دے کی فراخی در کی تنگ دیو نشتے کا نخوا و اذا قیلن شدو کلچوی لشی چی پروگرام ختم شو دعا خیر اشوا نزیزے خوری گئے بیا ساجت تے نفن شدو زی خوری گئے کا نبیا خوا دا خود بیدتیانو عدتو چی مولا بے راوست تقریر لیا نو یو خوب آگا چی تدماس پخین نر آگے نو بیا بے دریش پی کولی او بد دیرہ باوخا پردی کور بے منتے ہون نا لاوی دا حق پرست دا شان ندے دیو چی مقصدو چی نو بیا بزی خوری کی بفن شدو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ اوچت کلی دی اغا کسان چه مومنان دی پتاسو کیم والذین او خاص کر اغا کسان اوت العلمان چغیل علم ورکړی شوی د قران او سنت او د دین او د اسلام پس کی اوچت کړی دي درجات پډیرو مرتبو کې دین ډیر مرتبی ورکړي الله بما تعملون خبير او الله ستاسو په عملونو باندې خبردار دي. نو آیت کې رد او پاغه خلقو خو هر د جاهلیت کې دا کار وکړه چې کله او مشر راغې دی و ته پاسې ده وسوم دالغه په دې بده تیانو کې چې کله سو د کور نه براشي د کور نه براشي جمعات ته براشي مدرسې ته براشي ادیب او تذر پاسې مېلمه نه ده د بار نه نه راغله ادیب او ته پاسې نبی له سلام حکم وکړ چې دا مکوې دا د عجم عادت دا عجم جاهلانو نو که نبی له سلام په خپل راغنو صحابه به نه پاسې دو زګاری په دې چې غوسه کیږي کنه دا پاسې دل نشته ها بلکې دا چې زیو کې چکی نه ها یا ایو الذین آمنو ایمان والو ایزان اجه تم الرسول کله چې تاسو چرته جرګه کوي پیغمبر سره سخاص خبرې سو مسلې سو تپوسی او هغه سره راځي فقدمو بین دین جواکم صدقا نمخ کی که دخپل و جرگونا سخیر خیرات بیت المال دپارا ام با جرگو که ام با سولور که روپے دعا دا ذالک خیر لکم دا کار سو دپار بہتر دیوات حر اڈیر پاکوالی دی آیت ذکر نازل شو چکل نبی علیہ السلام بکی ناستا مسجد نبوی کی جوردا منافقان بس چاپی را شو او دا غم خبهونی وا او حاضر چې سوې کار به نو نه به ست تپوس کو نو وس دکړه کول ان به دین هیڅ نو خو به چې مؤمنان ته ویلار نه پری هو مؤمنان ته به زین پری هو نو زین پیغمبر تنگ شو دا اوس اویله هو ته شونه الله حکم راولی غا چوې مؤمنان تاسو چې پیغمبر سره راځي سکاری سو ضرورتي نو صدقه براولې نو با چې منافقان ووري د کنه غریبیا چې تراتله صدقي فاغي نور کوي کنه بخیلان خلق دي خان بیا به نبی دې سلام دغه سناستو مؤمنان براله او سره وکي ناستو خدا بس دا حکم وی د یو ورځې د پاره او د یو ورځې د پاره ها زکوې فلم تجیدو یا مؤمنانو کتا وسنمو مې او وسه صدقه اغي سره دس نبی شکا الله بخشش کون کده مهربان هغه حکم منسوخ شفه اشفقتم یوم انذار اے تاسو محبت کوین تقدمو بین دین اجواکم صدقات چه مخکی که دخپلو جرگونا سخیر خیرات او صدقات پارا بیت المال فیض لم تفعلو نکن نکوی نمکوی وطاب اللہ علیکم وسلام احربانی اکلا پتا سبان دی ادویم مانا اشفقتم اے مومنانو تاسو یریگے دینا چیرہ مونگ سر خصوشتے نا او اسد لین شو پیغمبر لا دا ډېر لوی تکلیف دی نو که یریږي د دینه چې مخ کې ولېږي د خپل جرګونه سو صدقې الله یو فیض لم تفعلوا کنه کوي نو بس الله معاف کړي ها وتعال الله علیکم دا حکم منسوخ شو دا غي وجوب هاو که سو کسې په خپل خوا خوري غزان نشي خدایته مستحب کارونه وي مستحب ها نو مستحبو کې لزوم نشتا او فرض بخامخا کوي ولي فاقیم الصلاۃ و آتو الزکات پابندی کوي د منځونو او پابندی کوي د زکاتونو او اطیع الله و رسوله او د الله تابعداري کوي د الله د پیغمبر الله خبير مما تعملون الله خبر دې استاد پټولو کار الم ترى الى الذين تولوا قوما زواجر د منافقان اخری ډیر په کثرت سره اتل سپوري عین ګوره کسانو ته چواولې دو داسې او قوم ته کافرانو ته چله پاغي غضب کړل نزیزان ته مسلمانان وې او غي تواولې دو دا یو ما هم منکم نزیزی داغی مرگری نزیزی اللہ ویستاسو مرگری ولا منهم انداغی قوم مرگری ویحلفون علی الکذبی قسمونکی پا دروغو هم یعلمون و خپوی تیار کرده اللہ دید پانا عذاب سختو انہم ساما کانو یعملون زکا دی چکم کار کی دیر بد دیغا کار سکی اتخذو ایمانهم جنتاً دی نیولی دی دا خپل قسمونه ډال فسودو عن سبیل الله نو دی وجنا محروم شو دا اللہ دا دیننا دا صحیح دیننا دا صحیح علمنا پد دا دید پانا عذاب دی رسوا کونکے لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیعہ ارگز نشی دا پکولے دا دینا دا خپل دیر مالونا خپل اولاد اللہ دا عذاب ناسشے اولائکا صحاب النار دا مرگری دا جہنم حدیو پدی کامی شئی یوم ایبا سوم اللہ جمیعا آغورت چی اللہ راجوان دی کی ٹول گنڈو فیحلفون لہو اللہ تا بسو گندو نا کئی بورا کما یحلفون لکم سنگ جتاستا کئی ویحسبون انہم علا شئیم عذیب هم گمان کئی چه مونگا هم سکلی دی عملونا مونگا هم آخرت دا پارس جمع کلی دی خواه از مونگا هم اغسدین دی نا علا انہم ملکازبون اللہ ویدار دیر سخت در وجن دی استحوذ آلیم الشیطانو غلب کلی دا پتی باند شیطان فانسام ذکر اللہ شیطان غلب ستوی چې د قران د دیمنې کې د توحید نه دیوالي نو یې ریکه د دین ذکر د الله چې هغه قران دی نو دا ډله د شیطان دا او بشک ډله د شیطان چې دا هم الخاسرون دا ذلیل او رسوا دي ان الذين يحادون الله ورسوله بشک کسان چې مقابله کوي مخالفت کوي د الله او د الله د پیغمبر اولائک فی الازلین دیبا قیامت کی پاغا ذلیل خلقو کشی کتب اللہ اولا غلبن آنا ورسولی اللہ لکل کری دی او فیصلے کری دا چزب زورا ورمزو او زما پیغمبران ذکا اللہ دیر قوت والا دیو غالب لا تجد قوما یومنون باللہ والیوم الآخر اللہ وی نبا ممیدہ سیو قوم چغی ایمان راوړي په الله باندې پرد د آخرت باندې یو ادونا او بیا غي محبت ساتي من حد الله ورسوله هغه چا سره چې هغه د الله سره مخالفت کوي مقابله کوي او د الله د پیغمبر سره لکه دا منافقان شو هم به ځان ته مؤمنان وي هم د کافرانو سره ناستو نلاوی داس قوم به نمومی په دنیا کې ښا چې دی ام مؤمنانی هم دغه کار کوي ښا بچاوی چې خیر دا کافرانو کې به زدي سپلارانی سبه زامنی سبه نلاوی کار سي ولو کانوا بام اگر کوي زدي پلاران او ابنا هم زدي زامن او اخوانهم یا زدي رونه او عشیرتهم یا زدي خاندان کچیغی پا کفر کی دی کنا نو دی با سر بالکل تعلق نساتی خوا نو اولائی کاللاوی دا سی مخلصان دا سی صحیح مومنان کتبا فی قلوبهم الایمان اللہ لکل دی پا ذرنو کی ایمان وَایَدَهُمْ بِرُوحِمْ مِنْهُمْ او دا دی امداد کردے پا رحمت سراد خپل طرفنا بروحن دی له پزړ کې رڼا چولې دا او دی د خپل طرف نه مضبوط کړی دی کنه او داخل وکی دی لراغ جنتونو تا چی بایگی با لان دی داغی ننهرونا امیشه وی پاگی که امیشه رضی اللہ عنهم اللہ دین رضا شوی دی و رضو عنو و اللہ و دین رضا شوی اولائی که حضب اللہ دا دا اللہ ڈالا دخوا کما چو دا اللہ دا پارا او دا اللہ دا دین دا پارا اغیغ اخپل پلارانو تا او رونو تا او ټول خاندان تا کر خراخ کا چو باز مونگا استاس و غم قاضی نشتا ذکر مونگا مومنانیو او تا دا اللہ دشمنانی اخا سو پوری ایمان ندر آول زمونگا استاسو ایس تعلق نشتا دیتا دا اللہ ڈلوی خواه اولائی که حضب اللہ خبردار دا اللہ ڈلو چدام دی و کامیابی وقفو که مقفو